ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับปรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่เราจะให้มีการปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบเป็นสักประมาณ5นาทีแล้วก็จึงจะไปฟังหัวข้อแม่บทธรรมะว่าประเด็นเรื่องราวที่เราจะพูดถึงในวันนี้คือเรื่องของศรัทธาและวิจิกิจฉาจะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรในเบื้องต้นให้เรากำหนดสติสัมปชัญญะไว้ตั้งระวังด้วยการใช้ลมหายใจของเรานี่แหละหายใจเข้าหายใจออกไม่ต้องบังคับให้มันเร็วหรือมันช้าสั้นหรือยาวแรงหรือค่อยที่หรือห่างแต่ให้ทำอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องตามลมด้วยไม่ต้องตามให้เข้าไปถึงคอถึงอกถึงท้องแต่ให้รู้อยู่นะที่ตำแหน่งเดียวนั่นคือตำแหน่งที่เป็นช่องทางทางออกของมันนั่นคือบริเวณโพรงจมูกรับรู้ถึงสัมผัสได้บริเวณไหนเอาจิตของเราตั้งไว้นะที่ตำแหน่งนั้นโดยปกติแล้วก็จะเป็นบริเวณที่เรารับรู้ถึงกลิ่นนั่นเองสังเกตลมหายใจของเราไปนะที่ตำแหน่งนั้นเวลาที่เราสังเกตลมหายใจอยู่นี้มันก็จะมีความคิดนึกผ่านมาในช่องทางใจแน่มันก็จะมีเสียงผ่านมาทางหูแน่มันก็จะมีกลิ่นด้วยแต่มีคนทำอาหารทำกับข้าวหรือรถขยะผ่านไปผ่านมาเราก็จะได้กลิ่นนั้นด้วยคือช่องทางอื่นๆต่างๆของเรามันก็ยังเปิดอยู่หมดเปิดอยู่แล้วรับสิ่งที่เป็นไปตามช่องทางนั้นหน้าที่ของเราในที่นี้คือไม่ตามการรับรู้ผัสสะต่างๆเหล่านั้นไปแต่ให้จิตของเรานั้นอยู่กับลมหายใจเป็นเปรียบไว้เหมือนกับเวลาที่เราผูกสัตว์เอาไว้อยู่กับเสาเขื่อนเสาหลักก็แปลว่าสัตว์มันพยายามจะดึงก็ถ้าเชือกมันเหนียวเสามันยังมั่นคงมันก็ไปไม่ได้แต่ถ้าเผื่อว่าเสามันล้มไปเชือกมันขาดไปคุณก็จับมันมาผูกใหม่ตั้งเสาขึ้นใหม่เช่นเดียวกันถ้าบอกว่าเราเผลอไปตามความคิดนึกเผลอปรุงแต่งไปตามเสียงตามภาพเราระลึกได้ว่าโอ้ฉันต้องมารู้ถึงลมคุณก็กลับมาตั้งขึ้นใหม่อีกการที่เราระลึกได้นี้คือสตินั่นเองสติแปลว่าการระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม่นานได้ในที่นี้เราระลึกนึกถึงลมหายใจของเราทำอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องเกรงไหล่เกรงคอหรือเกรงหลังแต่ให้ปล่อยไหล่คอหลังอย่างสบายสบายการกำหนดไม่ใช่การบังคับไม่ต้องบังคับความคิดให้มันคิดหรือมันไม่คิดเพราะถ้าบังคับความคิดแล้วมันจะปวดหัวได้ในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ปล่อยไปตามเสียงตามภาพตามความคิดนึกถ้าปล่อยไปมันก็เหมือนเชือกขาดไปเสาล้มไปในที่นี้เราจึงต้องมีความควบคุมคือผูกเชือกขึ้นมาตั้งเสาขึ้นเอาไว้การควบคุมในที่นี้หมายถึงเอาสตินั่นเองให้สติเป็นตัวรักษาไม่ปล่อยปละละเลยเผลอเพลินลืมหลงไม่ถึงขนาดบังคับขู่เข็นทำอะไรไม่ได้แต่ให้มีการควบคุมให้ดีด้วยสติสัมปชัญญะของเรากำหนดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติการกำหนดขึ้นอย่างให้เป็นธรรมชาตินี้เป็นทักษะตั้งวังสามารถฝึกฝนได้กรรมทักษะนี้ยิ่งฝึกยิ่งทำมันยิ่งดียิ่งได้ถ้าไม่ฝึกไม่ทำมันก็จะได้ไม่ดีทำอยู่บ่อยๆนั่นแหละมันถึงจะดีได้เวลาเราทำเราปฏิบัติไม่ใช่เฉพาะในชั่วโมงที่คุณฟังธรรมะเท่านั้นแต่ทำแค่นั้นมันขาดทุนกำไรแต่เวลาเราเดินเข้าห้องน้ำ กินอาหารทำกับข้าวพบปะผู้คนสติมันมีได้ตลอดนะทุกฝั่งบางคนขับรถก็ตั้งสติได้บางคนเดินทางอยู่ไม่ได้ขับเองก็ตั้งสติได้บางคนทำงานอยู่ในที่ทำงานพูดคุยประชุมก็รู้ลมนอนไปด้วยได้ท่านผู้ฟังฟังธรรมะฟังแล้วก็รู้ลมรู้ลมแล้วก็มีสติมีสติแล้วก็ฟังธรรมะด้วยนี่นี่คือเรากำหนดสติสัมปชัญญะในขณะที่ฟังธรรมไปด้วยก็จะทำให้มีสมาธิมีปัญญาเกิดขึ้นได้นั่นเองอ้าวแล้วท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ปฏิบัติด้วยการทำจิตให้สงบมาสักครู่หนึ่งต่อไปก็จะเป็นการนำหัวข้อคือประเด็นเรื่องราวธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านยกขึ้นเพื่อที่จะมาทำความเข้าใจในเหตุการณ์ต่างๆเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจของเราทำอย่างไรเราถึงจะเข้าใจผัสสะต่างๆเหล่านั้นแล้วมาตามทางที่จะหลุดพ้นออกจากมันได้ในการกระทำเรื่องนี้ฟังก็ต้องอาศัยการฟังฟังแล้วจะให้เกิดความเข้าใจก็ต้องอาศัยการปฏิบัติด้วยในทุกวันพุธช่วงของใต้ร่มโพธิบทจึงให้มีการปฏิบัติสั้นๆสัก5นาที10นาทีจากนั้นก็มาอธิบายหัวข้อธรรมนี้ให้คนฟังแล้วมีความเข้าใจสามารถนำมาปฏิบัติได้ถูกต้องเดินมาตามทางแล้วก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์มีความเกิดความแก่ความตายเป็นต้นได้ในสัปดาห์นี้ก็นำเสนอเรื่องของศรัทธาธรรมวังคือเราจะทำปัญญาให้มันมีเต็มที่เกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยศรัทธาศรัทธาเนี่ยจึงเป็นเหมือนกับกำลังขาที่เราจะเดินไปได้ปัญญาเนี่ยเป็นเหมือนกับตาที่จะคอยมองว่าให้ไปถูกทางไหมปีนี้เป็นปีที่เราจะมาเน้นย้ำกันในเรื่องของปัญญามันก็ต้องมีศรัทธาเป็นตัวพานำไปอีกจุดหนึ่งก็คือจุดที่จะมาขวางศรัทธาไม่ให้เรามีความมั่นใจเต็มที่หัวข้อที่สองที่จะพูดในวันนี้ก็คือเรื่องของวิจิกิจฉาจึงจะยกถึงหัวข้อของศรัทธา4ประการและวิจิกิจฉา8อย่างว่าศรัทธานั้นแยกแยะได้เป็นอย่างไรแล้วสิ่งที่จะมาขวางศรัทธาทั้ง4อย่างนั้นมี8อย่างอย่างไรในวิจิกิจฉา8อย่างนั้นเราจะกำจัดมันไปได้อย่างไรอย่างไรในประการแรกคือเรื่องของศรัทธาก่อนสิ่งที่เรามักจะได้ยินได้ฟังกันเรื่องของศรัทธานี่ก็คือศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าขยายความต่อมาอีกเราก็มักจะได้ยินถึงศรัทธาในพระธรรมว่าเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วแล้วก็ยังศรัทธาในพระสงฆ์คือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบศรัทธาในจึงแยกเป็น3อย่างในพุทโธธัมโมสังโฆทีนี้เนื้อหาหัวข้อที่มีเพิ่มเติมอยู่ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคก็จะมีเพิ่มเติมมาอีก3ถึงรวมเป็น4ข้อด้วยกันก็จะอธิบายไล่กันไปทีละข้อท่านผู้ฟังในประการแรกอยากจะอธิบายในคำว่าศรัทธานี้ซะก่อนท่านผู้ฟังศรัทธาเนี่ยหมายถึงความมั่นใจคือไม่ใช่ว่าความเชื่อหรือว่าความเห็นคือบางคนจะคิดว่าเอาคนนี้เขาเชื่ออย่างนี้คือความเห็นเขาเนี่ยอาจจะไม่ใช่ความจริงก็ได้ไงเพราะฉะนั้นเราต้องแยกศัพท์ทำความเข้าใจในบทพยัญชนะให้ชัดเจนนิดหนึ่ง อย่างเช่นว่านายดำนายดำเนี่ยมีความเชื่อว่าโลกแบนอย่างนี้เป็นต้นโลกแบนจริงๆนะนายดำนี่เขายืนยันมากๆเลยเอาแต่ความจริงคือโลกมันไม่แบนนะโลกมันกลมแต่ด้วยความเชื่อของนายดำเนี่ยเขาเชื่อเต็มที่ไม่ว่าใครจะเอาหลักฐานอะไรมาเนี่ยเขาปฏิเสธหมดเขาจึงตั้งกลุ่มก็เรียกว่า Flat Earth Society ขึ้นมาเนี่ยด้วย belief ของเขาด้วยความเชื่อข้อนี้ของเขาเขาจึงทำอย่างนี้ไปซึ่งความเชื่อนี้มันไม่ใช่ความจริงไงเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าความเชื่อเนี่ยเราแยกความหมายของมันสักนิดหนึ่งก่อนว่าบางคนก็เชื่อในบางอย่างที่มันไม่ได้จะจริงหรือมีความเห็นในบางประการที่มันอาจจะไม่ใช่เราจึงต้องแยกความเชื่อกับความจริงออกจากกันในที่นี้ข้าพเจ้าจึงมาใช้คำว่ามั่นใจศรัทธานี่คือความมั่นใจไม่ใช่ว่าความเชื่อหรือความเห็นในแบบนั้นแต่หมายถึงความมั่นใจในการที่เราจะปฏิบัติต่อไปได้คำว่ามั่นใจในที่นี้คือมันต้องจริงแล้วแต่ว่าคือเราจะพูดว่ามันจริงเนี่ยเราก็ยังพูดไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่เห็นเรายังไม่รู้คือคนที่เขาจะมั่นใจยกตัวอย่างเช่นว่ามีคนเขาบอกว่าตามเส้นทางเนี่ยคุณจะไปถึงวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีได้คุณไปตามทางนี้นะเลี้ยวตรงนี้ก็ถ้าคนไม่เคยมาเลยเนี่ยนะคือเขาก็ยังไม่รู้ชัดเจนว่ามันจะจริงหรือเปล่าคือความจริงยังไม่ปรากฏแก่บุคคลนี้ที่เขายังไม่เคยมาถูกไหมเพราะฉะนั้นเขาจะบอกว่าเอ้ยมันจริงแน่นอนเลยคุณพูดไม่ได้คือมันจริงของคนนั้นที่เขาเคยเดินทางมาแต่ไม่ใช่จริงของเราที่เรายังไม่เคยเดินทางมาพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นผู้ดีละเอียดราบคอบรัดกุมไม่ละหลวมนะท่านจึงกำหนดบทเปลี่ยนชนะไว้เงียบมากคือความจริงยังไงไม่ก็เป็นจริงอยู่แล้วล่ะไม่ว่าจะของใครไม่ว่าจะของศาสนาไหนไม่ว่าจะของผู้ชายผู้หญิงเด็กแก่มันต้องจริงเหมือนกันหมดถูกไหมแต่ความรู้แจ้งในความจริงเนี่ยบางคนมันไม่เท่ากันบางคนก็จะรู้ความจริงมากกว่าอีกคนหนึ่งไอ้ความรู้แจ้งตรงนี้แหละที่ท่านบอกว่าเราประกาศเอาไว้ละเรื่องมรรคแปดเรื่องนิพพานคนอื่นที่เขายังไม่รู้ความจริงข้อนี้คือเขาก็ยังไม่รู้แจ้งของพระพุทธเจ้ารู้แจ้งแล้วท่านจึงประกาศมาให้เราบอกว่าเออใช่โอ้ถูกต้องแน่นอนเลยคุณพูดได้ไงอ่ะคุณยังไม่รู้จริงคุณยังไม่รู้แจ้งแต่ยังไม่รู้จริงไม่รู้แจ้งพูดแบบนั้นนี่มันจะผิดนี่คือหมายว่าคลาดเคลื่อนในบทเปลี่ยนชนะเอาถ้างั้นทำยังไงคุณจึงมีคำหนึ่งคุณจึงเรียกว่าเป็นศรัทธาคุณจึงศรัทธาในความจริงนั้นว่าเอามั่นใจไงว่าความจริงนี่มันจริงจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเรามีศรัทธาคือความมั่นใจใช่ป่ะในบางอย่างที่มันไม่จริงอ่ะโอ้โหนี่ซวยหนักมากเลยนะคือถ้าคุณมีศรัทธาในบางสิ่งที่คุณคิดว่ามันจริงแต่แล้วจริงๆมันไม่จริงอย่างว่าเนี่ยแล้วความมั่นใจที่เราใส่ลงไปเนี่ยมันไม่ได้จะให้ผลดีขึ้นมาได้นี่ท่านจึงเตือนไว้ในปาสาธิกสูตรล่ะว่าถ้ามีศรัทธาไปในสิ่งที่มันไม่จริงไม่ใช่สัมมาสัมพุทโธเป็นต้นเนี่ยโอ้นั่นแย่มากคือศรัทธาเนี่ยมีดีอยู่แต่ด้านมีในสิ่งที่มันไม่จริงไม่ใช่ไม่ตรงเพราะฉะนั้นความจริงเราแยกออกจากความมั่นใจโดยใช้บทเพียรชนะให้รัดกุมนิดนึงโดยข้าพเจ้าเลือกที่จะแปลคำว่าศรัทธาหมายถึงความมั่นใจไม่ใช่ความเชื่อที่มักจะใช้กันในความหมายที่คลาดเคลื่อนไปทีนี้สำหรับบางคนที่มีความเข้าใจในข้อนี้ดีแล้วก็เลือกใช้บทเพียรชนะที่เหมาะสมกับตนเอาล่ะในแต่ละข้อเราแจกแจงกันไปในรายละเอียด หลังจากทำความเข้าใจในกรรมสัทธาแล้วเอาตามนัยยะที่พระพุทธเจ้าท่านแจกแจงไว้ให้ซะก่อนคือถ้าเราดูในคัมภีร์ส่วนที่เป็นวิสุทธิมรรคนี่ท่านจะยก4ข้อขึ้นมาคือศรัทธาในเรื่องกรรมศรัทธาในเรื่องวิบากของกรรมศรัทธาในความที่สัตว์มีกรรมเป็นของของตนแล้วก็ศรัทธาในข้อสุดท้ายคือการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแต่ข้าพเจ้าคิดว่าควรจะนำส่วนที่เป็นพุทธพจน์นั้นขึ้นมาอธิบายก่อนจึงจะอธิบายถึงศรัทธาในข้อแรกคือความมั่นใจในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าบทที่เราเคยได้ยินและสวดกันได้หลายๆคนคือบทอิติปิโสนั่นเองยังไงนะการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอิติปิโสภควาเนี่ยสวดเป็นใบคือแม้เพราะเหตุอย่างนี้พระผู้มีพระภาคนี่คำว่าพระผู้มีพระภาคหมายถึงผู้ที่แสดงธรรมแจกแจงธรรมอยู่เนี่ยเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้โดยตนเองหนึ่งคืออรหันตสัมมาสัมพุทโธถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะวิชานี่หมายถึงวิชา8จรณะหมายถึงจรณะ15คือเรื่องของศีลสมาธิส่วนที่จะทำให้เกิดวิชาเป็นผู้ดำเนินไปดีหมายถึงเป็นสุคโตไปไหนมีการทำความดีที่นั่นก็ดีขึ้นมาเป็นผู้ที่รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งคือไปมาหมดอะในสังสารวัฏนี้ยกเว้นในชั้นสุทาวาสเท่านั้นไปมาตั้งแต่สวรรค์ชั้นสูงสุดจนถึงนรกขั้นต่ำสุดก็ไม่เห็นว่ามันจะมีทางออกจากวัฏฏะสงสารนี้ได้ไปมาแล้วหมดรู้ทั่วโลกรู้ถึงทางออกที่จะออกจากโลกนี้ด้วยเป็นครูผู้สอนของทั้งเทวดาและมนุษย์เป็นบุคคลที่สามารถฝึกคนที่คนฝึกได้อย่างชนิดที่ออกมาแล้วอย่างชนิดที่ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าจบแล้วเลยถ้าจะออกมาเป็นแบบนี้ไม่ต้องมีอาจารย์คนไหนมาฝึกต่อไปอีกเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมคือเป็นผู้โตและเป็นผู้จำแนกแจกธรรมคือถ้าจะลำพังพูดถึงเอาแค่ว่าผู้โตอย่างเดียวเนี่ยนะท่านผู้ฟังข้าพเจ้านี่สามารถพูดได้ 2-3 ตอนต่อกันเอาแค่ว่าพุทโธอย่างเดียวเนี่ยแต่เพื่อที่ว่าจะทำความเข้าใจในบริบทหัวข้อท็อปปิกประเด็นแม่บทเรื่องศรัทธาเราจะเอาความเข้าใจในพุทโธไว้ตามบทเปลี่ยนชนะที่ตั้งขึ้นไว้นี้คือเรื่องของอิติปิโสนี้ว่ามีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นจริงๆมีการตรัสรู้ธรรมจริงๆมีจริงๆแล้วเราต้องมีความมั่นใจในข้อนี้ถ้าเพราะว่าไม่มีความมั่นใจสมมตินะคือถ้าไม่มั่นใจว่าพระพุทธเจ้ามีจริงไหมเนาะนี่อันนี้มันจะตกไปในข้อของวิจิกิจฉาคือความเคลือบแคลงความยังแบบไม่ลงใจเดี๋ยวเราจะค่อยคุยต่อไปศรัทธาในหัวข้อแรกนี้ขยายเพิ่มเติมถ้าพูดถึงพุทโธเมื่อไหร่เนี่ยก็ให้มั่นใจได้เลยว่าต้องมีธรรมโมตามมาแน่แต่ท่านอาจจะไม่ได้กล่าวถึงคือข้าพเจ้าเนี่ยสังเกตดูจากในพระสูตรหลายเรื่องท่านผู้ฟังบางทีก็ยกพุทโธธรรมโมสังโฆมาพร้อมกันเลยอย่างในโสตาปัตติยังคสีนอกจากจะพูดถึงศรัทธาก็หาได้ในโสดาบันหาได้ในโสตาปัตติยังคสีแล้วทำไมที่อื่นพูดถึงศรัทธาเนี่ยมักจะยกการตรัสรู้คือพุทโธในข้อแรกเท่านั้นก็ทำให้เข้าใจถึงอัธยาศัยของพระพุทธเจ้าและท่านฟังว่าบางทีท่านก็พูดย่อบางทีท่านก็พูดยาวบางทีท่านก็พูดยาวมากๆก็มีพุทโธธัมโมสังโฆในยาวพอประมาณก็เอาแค่ว่าศรัทธาในพุทโธเอาสั้นๆหัวข้อก็พูดถึงศรัทธาอย่างเดียวนี่เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงศรัทธาในพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องมีศรัทธาในพระธรรมด้วยเป็นสวากาตธรรมเป็นธรรมะที่ท่านกล่าวตรัสไว้โดยชอบแล้ว บทพยัญชนะไม่ขัดแย้งกันคำหลังไม่ขัดกับคำก่อนคำก่อนเข้ากันได้กับคำหลังเป็นบทพยัญชนะที่กำหนดมาแล้วอย่างดีไม่เชื่อบทพยัญชนะยังในความหมายด้วยคืออรรถด้วยไม่ใช่แค่บทพยัญชนะและความหมายยังมีทั้งบทพยัญชนะและความหมายที่ในเบื้องต้นคือเริ่มต้นของการธรรมเทศนานั้นยกปรารภเหตุเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาก็มีความสมูทต่อเนื่องสวยงามอธิบายต่อไปจนถึงในรายละเอียดหัวข้อนั้นว่าแจกแจงเป็นข้ออย่างไรอย่างไรในท่ามกลางนั้นก็แสดงไปเป็นตามลำดับมีการจัดหมวดหมู่สัดส่วนได้ลงรับกันอย่างดีนั่นคืองดงามในท่ามกลางเวลาสรุปจบในธรรมเทศนาก็สรุปจบลงที่นิพพานเป็นความที่ไม่กลับกำเริบขึ้นอีกจบลงนั้นก็มีความสวยงามแจกแจงเอาไว้อย่างดีคนฟังแล้วต้องเกิดศรัทธาแน่นอนถ้าเป็นสวัคคาตธรรมนี้เพราะฉะนั้นพุทโธเป็นตัวปรารภให้เกิดศรัทธาได้ธัมโมเป็นตัวปรารภให้เกิดศรัทธาได้นี่มันทำงานทั้งสองทางนะคือหมายความว่าคนที่ไม่เคยมีศรัทธาในพระธรรมเลยพอมาฟังธรรมะคนที่ไม่เคยมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าเลยพอมาได้เห็นพระพุทธเจ้าหรือหัวข้อต่อไปที่เราจะพูดถึงก็คือคนที่ไม่มีศรัทธาในพระสงฆ์เลยแต่พอได้เห็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็แล้วเขาจึงจะเกิดมีศรัทธาคือความมั่นใจตรงนี้ขึ้นมาได้เหมือนกันนะหรือในทางตรงข้ามถ้าบอกว่าคุณไม่มีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาคุณทำศรัทธาให้เกิดขึ้นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยที่ยังไม่ได้เห็นยังไม่ได้ฟังยังไม่ได้รู้ปฏิบัติเลยก็ได้เหมือนกันนะทีนี้แหละมันจึงเกี่ยวข้องกันไปในหัวข้อต่อไปที่พูดถึงว่าศรัทธามันก็จะต้องให้เกิดการทำจริงแน่ๆจริงซึ่งในความสัมพันธ์ข้อนี้ข้าพเจ้าจะมาอธิบายในเอพิโซดต่อไปแต่วันนี้อยากจะเจาะกลับมาถึงเรื่องของพระธรรมนี้สักก่อนว่าธรรมะที่นอกจากทำให้เกิดศรัทธามีความงดงามเบื้องต้นท่ามกลางนี้แล้วยังเป็นสิ่งที่เชิญคนอื่นเข้ามาพิสูจน์ได้ตรวจสอบได้ตรงจริงไม่ว่าการไหนๆโดยไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเวลาเป็นความจริงที่ถ้าวินยูชนนำมาพูดมากล่าวมาอภิปรายกันแล้วจะไม่ได้สามารถที่จะคัดง้างกันด้วยเหตุผลที่แบบว่าสมจริงกันได้คือถ้าคนพาเนี่ยท่านผู้ฟังมันไม่สนใจเหตุผลน่ะคือความเชื่อปักลงไปเลยว่าโลกแบนเท่านั้นคนหนึ่งก็จะยกเหตุผลด้วยความเป็นวินยูชนอย่างไรก็ตามมันก็ไม่เชื่อไม่คล้อยตามนี่คือคนพาพูดกันไม่รู้เรื่องแต่ถ้าคนจริงบัณฑิตนี่พูดคุยกันด้วยเหตุผลสอบถามทวนถามกันแล้วมันจะลงรับเข้าใจในเรื่องของธรรมะเหล่านี้ได้ที่พูดนี้ไม่ใช่หมายความว่าความเป็นโลกกลมหรือโลกแบนนี้เป็นธรรมะนะแต่ยกขึ้นเป็นตัวอย่างเฉยๆถึงคนที่ว่าถ้าเป็นวินยูชนแล้วเขาจะสามารถพูดให้เกิดความเข้าใจด้วยเหตุผลกันได้ธรรมะเนี่ยจะมีลักษณะแบบนั้นด้วยถัดมาอีกท่านผู้ฟังคือเรื่องของพระสงฆ์สงฆ์นี่หมายถึงหมู่หมู่ไหนไม่ใช่หมู่ชั่วทั่วไปแต่เป็นหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนครูจึงเรียกว่าสาวกสังโฆสาวกเนี่ยหมายถึงผู้ฟังคำสอนสงฆ์เนี่ยหมายถึงหมู่แล้วก็ไม่ใช่หมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของใครๆทั่วๆไปแต่หมายเอาถึงหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคที่มีการจำแนกแจกธรรมในระดับสมมาสัมพุทโธแล้วเราจึงเรียกว่าภควโตสาวกสังโฆภควาเนี่ยหมายถึงผู้จำแนกแจกธรรมเราฟังคำสอนของท่านหมู่เนี้ยทำไมนะคือไม่ใช่หมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคแบบทั่วๆไปเท่านั้นแต่หมายเอาเฉพาะเจาะจงถึงหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่ท่านที่ฟังเหล่านั้นน่ะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยท่านจึงใช้คำว่าสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆคือคำนี้เป็นคำเดียวกันเลยนะท่านฟังแต่เราไปดูในบาลีเนี่ยเป็นคำเดียวพูดกันมาเลยซึ่งหมายถึงว่ามันเป็นคำเดียวกันแต่ว่าพูดย่อๆเอาง่ายๆเอาคำเดียวนี่คือสังโฆซึ่งแปลว่าหมู่แต่ก็ไม่ได้จะหมายเอาคำนี้เขาหมายถึงเอาการปฏิบัติของหมู่การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นน่ะนี่หมายเอาตรงนี้หมายเอาข้อนี้เพราะฉะนั้นสงฆ์เนี่ยไม่ได้หมายถึงเฉพาะว่าคนโกนผมผมเหลืองแต่หมายถึงการปฏิบัติของหมู่คือไม่ใช่แค่คนเดียวแล้วก็ไม่ใช่ประเภทเดียวไม่ใช่ว่าประเภทพระสงฆ์เท่านั้นไม่ใช่ประเภทภิกษุณีเท่านั้นแต่ยังหมายถึงเอาภิกษุอุบาสกภิกษุณีอุบาสิกาแม่ชีแม่ขาวคนทั่วไปเอาหมดที่ถ้าสงฆ์คือหมู่เนี้ยเขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่เอาตรงนี้ที่ปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบตามบทที่เราสวดได้นี่แหละสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสวดเนี่ยคือหมายถึงเอาจุดนี้มีความศรัทธานอกจากนี้ท่านฟังหนึ่งของข้อแรกที่พูดถึงศรัทธาในพุทโธธัมโมสังโฆนี่เราหมายเอาพระพุทธเจ้าใช่ไหมการตรัสรู้เราหมายเอาธรรมะที่ท่านบอกสอนไว้ใช่ไหมเราหมายเอาการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของหมู่นั่นคือในเลเวลที่อยู่ข้างนอกนั่นคือของคนอื่นเขาเอาเรามีศรัทธามีความมั่นใจต่อไปอีกเนี่ยถ้าเรามีการทำจริงแน่วแน่จริงอยู่ด้วยถ้ามีศรัทธามันต้องทำให้เกิดการทำจริงแน่วแน่จริงมันก็จะทำให้มีพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ในตัวเราด้วยโดยสังโฆหมายถึงการปฏิบัติของหมู่ใช่ไหมเราก็เป็นหนึ่งในหมู่นั้นเลยเราก็เป็นการปฏิบัติดีเป็นผู้ปฏิบัติชอบอยู่ในนี้ด้วยเลยถ้าเรามีศรัทธาแล้วเรามีการทำจริงแน่แน่จริงธรรมะที่ท่านบอกสอนไว้เนี่ยมันก็เข้ามาอยู่ในใจของเราเลยเป็นมรรคแปดเป็นเมตตาเป็นโพชฌงค์อยู่ในจิตใจของเราไม่ได้ต้องเชื่อตามผู้อื่นแล้วหรอว่าธรรมะนี่มันดียังไงแต่บอกได้ด้วยตัวเองเลยมั่นใจเลยแล้วก็จะมีความรู้คือพุทโธที่ว่าเกิดขึ้นกับพระพุทธเจ้าหรือเกิดขึ้นกับพระอรหันตสาวกทั้งหลายหรอก็ถ้าเรามีการทำจริงแน่ๆจริงแล้วความรู้คือพุทโธนี้ก็เกิดขึ้นในจิตใจของเราเลยในศรัทธามันจึงมีการปฏิบัติอยู่ในตัวของมันเองคือไม่ต้องเชื่อตามผู้อื่นละก็มาเชื่อตามผู้อื่นเนี่ยหมายถึงต้องให้คนอื่นเขาบอกแล้วก็ถึงตัวต้องมีศรัทธานะคุณหรือต้องมั่นใจนะว่าเส้นทางเนี่ยมันเดินทางไปวัดป่าดอนหายโศกได้แน่เนี่ยเอาก็ถ้าคุณเดินทางถึงที่แล้วมาตามทางนี้ผิดบ้างหลงบ้างแต่ว่าก็มาถูกละก็จึงรู้ชัดแน่นอนว่าโอ้ยเส้นทางนี้มันถึงจริงๆมันมาถึงได้แน่นอนคือไม่ต้องเชื่อตามคนอื่นคือมีความมั่นใจเป๊ะเต็มที่เลยแต่ตอนแรกที่ยังมาไม่ถึงใช่ป่ะก็ต้องอาศัยเชื่อเขาก่อนก็คือมั่นใจไปตามที่เขาบอกกันล่ะเฮ้ทำไมป่าเป็นดงแบบนี้มันใช่ไหมเนาะไอตอนที่แบบลังเลเนี่ยมันก็ต้องเดินทางไปก่อนต้องมีความมั่นใจไปก่อนเอาไปตามทางเขาว่ามางี้คือมาไม่ได้นะถ้าไม่มีศรัทธาไม่มีความมั่นใจมันก็จะเดินไม่ถูกทางแต่ด้วยความมั่นใจพาเดินมาถึงแล้วความมั่นใจที่เกิดขึ้นในรอบสองนี่มันไม่ต้องเชื่อตามคนอื่นเลยเป็นความมั่นใจที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราเองนี่คือศรัทธาในประการแรกศรัทธาในการตรัสรู้คือพุทโธศรัทธาในธรรมะที่ประกาศไว้ชอบคือธัมโมศรัทธาในหมู่แห่งผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือสังโฆนี่คือในประการที่หนึ่งประการที่สองผู้ฟัง แต่พูดถึงศรัทธาในเรื่องของกรรมเชื่อว่าเรื่องของกรรมนั้นน่ะมีอยู่จริงคือคนทำเจตนาได้ความมีอยู่เป็นอยู่ของเจตนานั้นมันมีคือในสมัยก่อนในตำฟังก็มีลัทธิความเชื่ออย่างนี้ว่ากิริยาไม่มีกิริยาคือการกระทำเนี่ยคุณคิดว่าคุณจะทำมันนั้นทำมันนี่เนี่ยคือมันไม่ใช่คือปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ที่ว่าเจตนาความคิดนึกอะไรต่างๆคือมันไม่มีปฏิเสธไปเลยท่านจึงพูดถึงความศรัทธาในข้อนี้ว่าชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมว่ากรรมเนี่ยมีอยู่จริงกรรมในที่นี้หมายถึงเจตนาที่เราตั้งเอาไว้ซึ่งความคิดกับเจตนาเนี่ยมันแตกต่างกันนะท่านผู้ฟังอย่างเช่นว่าเราได้ยินได้ฟังเรื่องราวในละครเขาเล่ามาว่านางเอกเป็นอย่างนี้พระเอกเป็นอย่างนี้เกิดเหตุอย่างนี้อย่างนี้เราได้ยินมามันก็เข้ามาสู่หูผ่านเข้าสู่สมองของเราใช่ไหมโอ้ยเขาทำกันอย่างนี้เลยเนี่ยเราได้ยินมาละแต่ว่าไอ้เจตนาที่เราจะไปคิดตามตัวละครว่าโอ้เราก็ต้องไปทำอย่างนี้บ้างเนี่ยเราไม่ได้มีความคิดนึกมีเจตนาตั้งไว้แบบนั้นไงเพราะฉะนั้นความคิดนึกทุกอย่างเนี่ยนะมันไม่ใช่เป็นกรรมทุกอย่างคนที่ฝึกทำนั่งสมาธิในช่วงของเข้าใจธรรมทุกวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยข้าพเจ้าจะได้อธิบายเรื่องนี้ย้ำอยู่เป็นประจำว่าความคิดกับจิตความคิดกับเจตนาเป็นคนละอย่างกันอย่างไรก็ตามในเรื่องความเชื่อข้อนี้คือต้องมีศรัทธาในเรื่องเจตนาว่ามันมีอยู่มีอยู่แล้วยังไงศรัทธาในข้อถัดมาประการที่3คือศรัทธาในเรื่องของวิบากของมันว่าต้องให้ผลแน่กรรมเนี่ยต้องให้ผล2ข้อนี้ต่างกันท่านผู้ฟังต่างกันตรงที่ว่าการกระทำเจตนาหรือกรรมบางอย่างให้ผลหนักก็มีให้ผลเบาก็มีให้ผลเดี๋ยวนี้ก็มีให้ผลในเวลาถัดไปก็มีให้ผลเป็นการสนับสนุนก็ใช่ให้ผลเป็นการตัดรอนก็ได้มีได้หลายอย่างมีได้หลายรูปแบบมีได้หลายประเภทซึ่งกรรมและวิบากของกรรมเนี่ยไม่ใช่อย่างเดียวกันสิ่งที่จะเป็นความคลาดเคลื่อนในที่นี้ที่เห็นได้ชัดเจนเลยก็คือความเชื่อที่ว่าทำสิ่งใดต้องได้อย่างนั้นในคำพูดนี้นะมันไม่รัดกุมคือทำอะไรคุณก็จะได้อย่างนั้นเช่นถ้าคุณไปตบยุงหรือคุณไปฆ่าวัวแต่ด้วยความเชื่อแบบที่คลาดเคลื่อนเนี้ยเขาก็จะมักเชื่อต่อไปว่างั้นฉันก็ต้องไปเกิดเป็นยุงให้เขามาตบเกิดเป็นวัวให้เขามาฆ่าความเชื่อแบบนี้มันผิดตำบวังพระพุทธเจ้าว่าแต่สิ่งที่ถูกคืออะไรสิ่งที่ถูกคือถ้าเราทำกรรมใดเราก็ต้องรับผลของกรรมนั้นคำว่าผลเนี่ยตั้งใจคำว่าวิบากหรือวิปากะหมายถึงผลซึ่งผลกับเหตุมันไม่ใช่อย่างเดียวกันไงบางอย่างให้ผลน้อยบางอย่างให้ผลมากบางอย่างให้ผลเร็วบางอย่างให้ผลช้าอย่างเช่นกรณีของการฆ่าสัตว์ถ้าคุณฆ่าสัตว์ผลที่จะเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าเกิดเป็นสัตว์ให้เขาไปฆ่าแต่ผลที่จะเกิดขึ้นของการฆ่าสัตว์นั้นคือจะมีอายุสั้นหรือคุณเบียดเบียนมันตีมันทำร้ายมันคุณไม่ใช่ว่าจะต้องไปเกิดเป็นสัตว์ประเภทนั้นให้เขาเคี่ยนตีทำร้ายแต่ว่าจะมีผลคือมีโรคภัยไข้เจ็บมากเพราะฉะนั้นนี่เราเข้าใจเรื่องเหตุเรื่องผลให้ถูกต้องความเข้าใจในที่นี้ท่านหมายเอาความศรัทธาคือความเชื่อความมั่นใจมั่นใจในเรื่องตัวกรรมคือการกระทำในที่นี้เราก็ต้องทำดีในที่นี้เราต้องอย่าทำชั่วอย่าคิดว่าเออทำชั่วนิดหน่อยมันไม่เป็นไรหรอกนะอันนี้แสดงว่าเป็นคนไม่เชื่อเรื่องกรรมหรือไม่จะกังวลหรอว่าผลมันจะเป็นยังไงว่าฉันทำดีขนาดเนี้ยมันจะได้ผลไหมนี่ไอ้ความที่ไม่มั่นใจเนี่ยคือแสดงว่าคุณไม่เชื่อ แต่ให้เรามีความมั่นใจว่าต่อให้เราทำดีแล้วเกิดทุกขเวทนานี่โอ้ยทำไมผลมันยังไม่เกิดแต่ให้เรามั่นใจแต่ว่าผลมันจะต้องเกิดแน่ผลจะมีแน่นี่คือศรัทธาในเรื่องของวิบากแต่ไม่ในประการที่สี่ท่านผู้ฟังคือเรื่องของความเชื่อว่าสัตว์นั้นมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมใดๆไว้ก็จะได้รับผลของกรรมนั้นในศรัทธาสามข้อสุดท้ายนี้ก็เป็นเรื่องของกรรมนั่นเองซึ่งในข้อสุดท้ายตรงนี้ท่านผู้ฟังที่บอกว่ามีกรรมเป็นของของตนนี้เราสามารถทำให้ถึงความสิ้นกรรมได้นั่นเองคือถ้ามีกรรมหมายถึงการกระทำเจตนาถ้ามีผลของกรรมหมายถึงวิบากที่จะได้จากการกระทำนั้นแล้วก็แต่ละคนมีกรรมเป็นของของตนโดยการปฏิบัติตามมรรคมีองค์8จะทำให้ถึงความสิ้นกรรมเหล่านี้ได้คือถ้าลำพังเราเชื่อเรื่องเหตุเรื่องผลใช่ไหมเราก็จะคิดว่าโอ้มันต้องมีเหตุมันต้องมีผลทุกอย่างผลมันต้องเกิดจากเหตุถ้าไม่มีเหตุผลก็ไม่มีถ้าเหตุดับผลก็ดับโอเคนี่เข้าใจกันได้ทีนี้ในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยพอถึงที่สุดแล้วคือนิพพานเนี่ยมันเหนือเหตุเหนือผลนะคือมันเป็นที่ที่เหตุผลมันก็จะอยู่ไม่ได้ไม่มีความมืดไม่มีความสว่างแม้แต่ตาหูที่จะรับรู้แสงรับรู้เสียงมันก็ไม่มีด้วยซ้ำแล้วมันจะไปมีได้ไงแล้วมันมีหรือไม่มีกันแน่มีอยู่ยังไงกันเนี่ยก็นี่แหละมันต้องศรัทธาในข้อนี้ว่าสัตว์มีกรรมเป็นของของตนเสวยวิบากแล้วก็เหนืออยู่จากทั้งเหตุและผลต่างๆเหล่านั้นได้เหตุดับได้ผลดับได้เหนือเหตุเหนือผลเนี่ยมันมีศรัทธาทั้งสี่อย่างนี้ท่านผู้ฟังจะเป็นส่วนที่ทำให้เราสามารถที่จะให้เกิดการทำจริงแน่ๆจริงได้ศรัทธาไม่ใช่ความงมงายถ้าศรัทธาแบบความงมงายนั้นคือศรัทธาที่ขาดปัญญาแล้วศรัทธาชนิดที่บอกว่าโอ้ชอบปลื้มมั่นใจแต่ไม่ทำอะไรนั่นก็เป็นศรัทธาหัวเต่าแต่ถ้ามีศรัทธาจริงๆความมั่นใจจริงๆเนี่ยเขาจะทำตามคำสอนจริงๆเลยนะทำตามคำสอนจริงๆในข้อแรกก็ต้องมีศีลน่ะนะศรัทธาเนี่ยจึงหาได้ในโสตาปัตติยังคสีหมายถึงศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ต้องประกอบด้วยศีลด้วยคือถ้ามือถือสากปากถือศีลที่ปากถือศีลได้มันก็ต้องปากมีศรัทธาด้วยแต่ไม่มือไม้ไม่ถือศีลด้วยอ่ะอันนี้ก็คือลักษณะว่าศรัทธาหัวเต่าคือปลุบปลุบโผล่ทำไม่ทำพอเหนื่อยก็ขี้เกียจพอท้อก็เลิกศรัทธาแบบนี้ก็เรียกศรัทธาไม่เต็มก็ยังไม่ถูกอีกก็ต้องทำให้มีการทำจริงแน่ๆจริงต่อไปสิ่งที่จะมาขวางท่านผู้ฟังขวางไม่ให้ศรัทธาของเราเนี่ยไปเกิดเป็นการทำจริงแน่ๆจริงได้ขวางไม่ให้ปัญญาเนี่ยมาช่วยสนับสนุนศรัทธาได้แต่ไม่ศรัทธานั้นเป็นศรัทธาหัวเต่าบ้างเป็นศรัทธาแบบงมงายบ้างนั่นคือวิจิกิจฉานั่นเองต้องเอามาพูดด้วยกันแต่พูดเรื่องศรัทธาแล้วก็ต้องอธิบายวิจิกิจฉาด้วยวิจิกิจฉานั้นท่านแยกแยะไว้เป็น8อย่างเป็นธรรมะส่วนที่อยู่ในนิพพานก็มีอยู่ในสังโยชน์ก็ใช่อยู่ในนิสัยก็ได้ซึ่งวิจิกิจฉาตามตำราคัมภีร์ในส่วนที่เป็นคำอธิบายเนี่ยท่านแจกแจงเรื่องวิจิกิจฉาซึ่งแปลว่าความเคลือบแคลงเห็นแย้งความไม่หลงใจเอาไว้อยู่8ประการด้วยกันคือความสงสัยในพระพุทธเจ้าความสงสัยในพระธรรมในพระสงฆ์ในสิกขาในขันธ์ที่เป็นอดีตในขันธ์ที่เป็นอนาคตในขันธ์ที่เป็นทั้งอดีตและอนาคตแล้วก็สงสัยในปฏิจจสมุปบาท อยากจะทำความเข้าใจในเรื่องคำว่าวิจิกิจฉานี้ซะก่อนท่านผู้ฟังซึ่งหมายถึงความเคลือบแคลงความเห็นแย้งความไม่ลงใจความสงสัยแต่ว่าบางทีเราก็สงสัยโดยที่เราก็มีศรัทธาเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงอยากจะใช้บทเรียนชนะให้รัดกุมตำบวังจึงต้องการจะแยกแยะแจกแจงในข้อนี้คำถามที่เรามีจากความสงสัยบางอย่างเราสงสัยในบางเรื่องบางราวจึงเกิดคำถามขึ้นโอเคนะมันไล่เป็นขั้นตอนอย่างนี้เราจะเข้าไปหาใครสักคนใดคนหนึ่งเพื่อที่จะถามปัญหาคุณก็ต้องมีคำถามมีปัญหาก่อนดูไหมคุณจะไม่มีคำถามได้มันก็จะเกิดจากความสงสัยก่อนเราจะมีความสงสัยได้นี่ตรงนี้มันจะแยกกันเป็นสองละมีเหตุเป็นสองส่วนมาคือบางทีเราปฏิบัติไปแล้วเราก็เกิดความสงสัยในข้อนี้เกิดคำถามในคำศัพท์นี้บ้างเกิดคำถามในเรื่องราวต่างๆบ้างบางทีมันมีคำถามนี่เป็นเหตุที่หนึ่งที่ทำให้เกิดความสงสัยได้เหตุที่สองที่ทำให้เกิดความสงสัยได้ที่ข้าพเจ้าจะหมายเอาในที่นี้คือความเคลือบแคลงนี่แหละความแบบไม่ลงใจความแบบมันคิดแย้งอยู่ในใจมันจึงได้สงสัยแล้วก็จึงสอบถามขึ้นมาตรงเนี้ยภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าskeptic คือเคลือบแคลงคือไม่ลงใจคือไม่ใช่ว่ามีศรัทธาสนใจนะแต่สนใจแบบเคลือบแคลงไม่ลงใจเห็นแย้งจิตใจที่เห็นแย้งหยาบกระด้างมันจึงทำให้มีความสงสัยมีคำถามต่อไปอีกเพราะฉะนั้นคำถามความสงสัยทุกอย่างอาจจะไม่ได้เกิดจากความเคลือบแคลงวิจิกิจฉาไม่ลงใจนี้ก็ได้อาจจะเกิดจากความศรัทธาก็ได้เราเห็นหลายๆครั้งท่านฟังเช่นเจ้ามหานามะเป็นโสดาบันนั้นน่ะตัวยังมีคำถามไปถามพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยสิตาก็ดับดีเนี่ยเป็นอนาคามีนั้นยังไปถามปัญหากับพระภิกษุถามปัญหากับพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยเอาทำไมท่านยังมีความสงสัยอ่ะจึงพูดออกมาเป็นคำถามก็คือนั่นเกิดจากศรัทธาไงแต่ถ้าเป็นความสงสัยเกิดจากวิจิกิจฉาอันนี้คือไม่ดีทำไมอ่ะเพราะวิจิกิจฉามันจะห้ามศรัทธาได้มันขัดแย้งกันโดยสิ้นเชิงนะท่านฟังเห็นไหมว่าศรัทธาก็เกิดคำถามได้วิจิกิจฉามันทำให้ไม่มีศรัทธามันก็เกิดคำถามได้เหมือนกันพอละวิจิกิจฉามีศรัทธาได้ก็ยังเกิดคำถามได้เหมือนกันมันประหลาดดีเหมือนกันนะแต่มันเป็นอย่างนี้ล่ะเอาแล้ววิจิกิจฉาความเคลือบแคลงความไม่ลงใจใช้คำว่า skeptic นี่ท่านเปรียบไว้เหมือนกับหนองน้ำที่มีเปลือกตมน้ำนี่ขุ่นคลักเลยเหมือนน้ำที่ไหลมาจากป่าเวลาฝนตกใหม่ๆนี่น้ำนี่จะขุ่นคลักเลยหรือในแม่น้ำโขงเวลาฤดูฝนน้ำนี่มันไม่ใสน้ำขุ่นลักษณะน้ำที่ขุ่นมันก็มองไม่เห็นอะไรอยู่ข้างล่างว่าเป็นยังไงใช้ดื่มกินก็ไม่ได้นี่เปรียบเหมือนกับวิจิกิจฉาซึ่งข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องนี้ไว้ในสัปดาห์ก่อนถึงเรื่องของเสนามัน10อย่างหนึ่งในนั้นก็มีความเคลือบแคลงความไม่ลงใจคือวิจิกิจฉานี่แหละยังเปรียบไว้เหมือนกับคนนำทรัพย์เดินข้ามทางกันดารมันจะสงสัยมันจะระแวงความระแวงแบบนี้นี่คือวิจิกิจฉามันไม่เหมือนการมีสติคอยระมัดระวังตัวนะคือคนขี้กลัวคนขี้ย่านคนขี้ระแวงอะไรก็ระแวงไปหมดเนี่ยนี่คือลักษณะของวิจิกิจฉาถ้าเกินไปก็จะมาตกถึงจุดวิจิกิจฉาได้ถ้าย้อนเกินไปมันก็จะกลายเป็นความเพลินเป็นความประมาทเป็นความพลั้งเผลอเป็นความไม่ใส่ใจแต่ถ้าจะเอาทางสายกลางๆที่ว่าจะไปดีได้เอาคุณต้องมีสติสัมปชัญญะคอยระมัดระวังวิจิกิจฉาเนี่ยมันจึงเป็นสุดโต่งข้างหนึ่งที่ทำให้จิตใจของเราเนี่ยมันมีสตาไม่ได้มันจะมาขวางเอาไว้ให้เราเกิดความกังวลใจเกิดความไม่มั่นใจเกิดความขัดแย้งเกิดความคัดง้างเกิดความไม่ศรัทธา ป็นลักษณะของกล้ากล้ากลัวกลัวจะทำก็ไม่ทำเต็มที่กลัวอย่างนั้นกลัวอย่างนี้จะเลิกก็ยังไงเนี่ยวิจิกิจฉาไม่ดีเลยคือความสงสัยในพระพุทธเจ้าที่ว่าพระพุทธเจ้าจะมีจริงไหมหรือเป็นเรื่องที่เขามีเพียงมาในตำนานที่มันจะใช่หรืออะไรจะพิสดารวิริสมาหลาอลังการบังเวอร์ปานั้นนี่นะคือสงสัยละเคลือบแคลงละหรือว่าไม่มั่นใจในพระธรรมว่าโอ้ยเนี่ยฉันนั่งจนหลังขดหลังแข็งเนี่ยฉันก็ยังไม่ได้สมาธิโอ้ยพระธรรมนี่มันก็คงไม่มีแล้วล่ะมีแค่สมัยในพระพุทธเจ้าตอนนั้นล่ะนี่วิชิกิจฉาเลือกแปลงไม่หลงใจสงสัยการได้ข้อสรุปที่ผิดเพี้ยนจากความเป็นจริงคืออันตรายมากคือวิชิกิจฉาในทางฟังมันจะทำให้เกิดศรัทธาที่เป็นแบบมิจฉาด้วยนะคือพอเราเคลือบแคลงไม่ลงใจสิ่งนี้มันก็จะผลักดันให้เราไปลงใจมั่นใจในอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ใช่ความจริงได้นะพอคุณเคลือบแคลงในพระธรรมที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้อย่างดีบางทีเรากลับไปมีศรัทธาในธรรมะที่ไม่ใช่ของจริงเป็นของเพี้ยนๆ เป็นของไม่ตรงจริงดูสิลักษณะของวิชิกิจฉามันดีดดิ้นให้เกิดศรัทธาก็ได้นะแต่ในศรัทธาที่ไม่ดีหรือในพระสงฆ์เกิดความเคลือบแคลงความไม่ลงใจในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งของตัวเองด้วยของคนอื่นด้วยคิดดูบางทีเห็นพระภิกษุทำแบบนี้ก็คิดไว้ต้องเป็นอย่างนั้นแน่เลยเกิดข้อสรุปว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เอาทำไมท่านเดินไปทางนั้นก็มีเรื่องกับสีกานี่หรือมีเรื่องเงินเป็นคนขี้ขอนั่นนี่สรุปไปเองนี่คือไม่ลงใจในพระสงฆ์หมายถึงการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของทั้งคนอื่นด้วยของทั้งตัวเองด้วยเวลาที่เราคิดว่าโอ้ฉันมันบุญน้อยบาปหนาฉันคงทำไม่ได้หรอกชาตินี้คิดแบบนี้นี่คือมีวิจิกิจฉาในพระสงฆ์คือการทำการปฏิบัติที่ดีมันก็จะทำต่อไปไม่ได้หรือในข้อถัดมาคือความเคลือบแคลงในสิกขาคือการศึกษาด้วยการปฏิบัติคือข้อปฏิบัติต่างๆนั่นเองศีลสิกขาสมาธิสิกขาปัญญาสิกขาเรื่องของพระสงฆ์เท่านั้นโอ้ยฉันอยู่คลองเรือนมันจะไหวเหรอเดี๋ยวก็ต้องไปทำงานเดี๋ยวก็ต้องเลี้ยงดูครอบครัวสิกขาบงสิกขาบทอะไรมันเอาไว้ก่อนแล้วกันนะไม่เห็นคุณค่าเกือบแกล้งเห็นแย้งคือการไม่เห็นคุณค่านี่ก็ชื่อว่ามีวิชิกิจฉาในตำฟังคนที่เห็นคุณค่าในเงินทองมากคนที่เห็นคุณค่าในธรรมะน้อยนั่นแสดงถึงความที่ว่ายังมีความเคลือบแกล้งความไม่ลงใจยังมีอยู่ยังไม่ใช่ว่าลงใจเต็มที่ยังมีความไม่ลงใจอยู่ยังมีความเคลือบแกล้งในสิกขาบทอยู่นั่นเองถัดมาอีก3ข้อเป็นเรื่องของความเคลือบแคลงในขันธ์ที่เป็นอดีตอนาคตและทั้งในอดีตและอนาคตคำว่าขันธ์ในอดีตตำหวังคือที่ท่านยกข้อนี้มาเพราะว่ามันมีทิฏฐิความเห็นในส่วนที่เชื่อว่าขันธ์ในอดีตมันมีจริงเท่านั้นหรือมันไม่มีจริงหรือในความเชื่อที่ว่าขันธ์ในอนาคตเที่ยงแท้แน่นอนหรือขันธ์ในอนาคตไม่มีจริงหรือทั้งอดีตอนาคตที่พ่วงกันมาทิฏฐิที่ว่ามาเหล่านี้อยู่ในทิฏฐิที่ว่าเป็นเครือข่ายที่จะรึงรัดจิตเอาไว้ให้หลุดพ้นออกไปไม่ได้หนึ่งในทิฏฐิ62ท่านจึงยกความเคลือบแคลงในข้อนี้ขึ้นมาว่าเคลือบแคลงในลักษณะที่ว่ามันเที่ยงหรือมันไม่มีแต่สิ่งที่เราต้องเห็นให้ถูกต้องคือมันไม่เที่ยงที่เขามักจะเข้าใจว่าเที่ยงใช่ไหมคือไม่เคลือบแคลงว่ามันไม่เที่ยงเลยความที่คุณเข้าใจว่ามันเที่ยงเนี่ยคือคุณมีวิจิกิจฉาในความที่มันไม่เที่ยงไงเอาฟังจริงนะอย่างคนที่บอกว่าโอ้ยเนี่ยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นคงเป็นเพราะกรรมเก่า เพื่อหัวปักหัวปั๊มเลยว่าเอาเนี่ยฉันกรรมเก่าฉันทำมาก็ไอ้หมอนี่มันก็จึงมาทำฉันกลับโดยความเชื่อมั่นใจในข้อนี้เลยนะแสดงว่าคุณมีความเคลือบแคลงไม่หลงใจว่ากรรมเก่าเนี่ยมันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงนะมันน่าจะเที่ยงนะฉันถึงจะต้องเป็นแบบนี้ขึ้นมาได้ในความมั่นใจในความว่ามันเที่ยงเลยเนี่ยนี่คือความไม่มั่นใจในความว่ามันไม่เที่ยงไงท่านจึงยกข้อนี้ขึ้นมาว่าคนที่เขาสงสัยในขันธ์ที่เป็นอดีตทั้งที่ว่ามันเที่ยงหรือสงสัยในขันธ์ที่เป็นอดีตว่ามันไม่มีเลยเนี่ยหรือมันมีเที่ยงแท้แน่นอนนี่คือเป็นสุดโต่งสองข้างเลยอันหนึ่งก็ปฏิเสธว่ามันไม่มีชาติหน้าไม่มีชาติก่อนไม่มีอีกอันหนึ่งก็มั่นใจลงไปเลยว่ามันต้องมีเท่านั้นเที่ยงแท้แน่นอนเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้แต่ว่าในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าคือเป็นทางสายกลางเกิดขึ้นได้ก็ดับได้พบหน้าไม่มีได้ไหมได้ถ้าเหตุแห่งการเกิดพบมันดับไปพบหน้ามันก็ไม่มีเฮ้ยไม่หน้ามันต้องมีเท่านั้นสีตาแล้วมันต้องไปเกิดก็ถ้าเหตุแห่งการเกิดมีก็มันต้องมีการเกิดแต่ถ้าเหตุแห่งการเกิดไม่มีการเกิดมันจะไปมีได้ยังไงอดีตก็เหมือนกันคุณก็หลุดพ้นได้จะไปยึดติดกับอดีตมาว่าเขาเป็นมายังไงเขาต้องเป็นไปอย่างนั้นตลอดคุณเราไม่เจอกัน 2-3 ปีไม่ต้องถึง5ปี10ปีเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วอดีตไม่ได้จะเป็นตัวกำหนดอนาคตอนาคตไม่ได้ว่าจะเที่ยงแท้แน่นอนเป็นพระผลของอดีตคนที่มั่นใจอย่างนั้นนั่นมีวิชิกิจฉาคนที่เห็นความไม่เที่ยงได้นั่นคือมีปัญญาส่วนข้อสุดท้ายในวิชิกิจฉาท่านผู้ฟังคือความสงสัยในปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทหมายถึงธรรมะที่อาศัยกันและกันแล้วจึงเกิดขึ้นจึงดับไปได้คือในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทข้าพเจ้าคิดว่าจะนำมาอธิบายในตอนต่อๆไปถึงเรื่องการเกิดขึ้นและการดับไปของมันเดี๋ยววันนี้จึงอยากจะยกเป็นหัวข้อคือในธรรมฟังได้เข้าใจซะก่อนว่าวิจิกิจฉาในส่วนที่เป็นคำอธิบายนั้นแยกแยะไว้ถึง8อย่างเป็นตัวที่จะมาขัดขวางปิดกั้นคอยคลุมไว้ไม่ให้ศรัทธาเกิดขึ้นได้หรือถ้ามีศรัทธาอยู่แล้วเกิดวิจิกิจฉาขึ้นศรัทธานั้นก็จะเศร้าหมองลงไปได้สิ่งที่สำคัญก็คือว่าแล้วเราจะกำจัดวิจิกิจฉานี้ได้อย่างไรข้อมูลนี้มาในมหาสติปัฏฐานสูตรทุกฟังที่พระพุทธเจ้าได้ยกถึงเรื่องของนิวรณ์5ใช่มั้ยแล้วก็มีส่วนที่เป็นวิจิกิจฉาเนี่ยมีผู้ที่อธิบายเอาไว้ในส่วนที่เป็นคำอธิบายท่านพูดถึงธรรมะที่จะละวิจิกิจฉาได้มี6ประการด้วยกันเราจะคลายความเคลือบแคลงเราจะให้เกิดความมั่นใจความลงใจยกวิจิกิจฉาความเห็นแย้งออกไปได้ในข้อแรกตั้งฝังต้องมีการสดับฟังให้มากฟังธรรมะนี่แหละฟังให้มาก2 สอบถามให้มากสอบถามไต่ถามทวนถามในเรื่องว่ากุศลเป็นอย่างไรกุศลเป็นอย่างไรข้อนี้เป็นอย่างไรมีความหมายในยะนี้เป็นอย่างไรสอบถามทวนถามกันแล้วในเรื่องที่เราฟังนี่คือข้อที่2 สอบถามข้อที่3นั้นต้องมีความชำนาญในวินัยข้อนี้หมายถึงศีลคือกิจการงานเนื่องด้วยจิตใจนั่นคือเรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญาใช่ไหมมันต้องมีฐานมาจากศีลถ้าศีลเราไม่มั่นคงศีลเราเศร้าหมองแล้วจะทำให้ส่วนที่เป็นสมาธิส่วนที่เป็นจิตส่วนที่เป็นปัญญาแจ่มใสขึ้นมาได้มันก็ยากจึงต้องมีความชำนาญในวินัยมีความเรียบร้อยมีความดีในศีลมีความนุ่มนวลปฏิบัติดีปฏิบัติชอบวิสิกิจฉามันจะคลายไปได้เพราะว่าจิตนั้นจะเป็นสมาธิได้จิตนั้นจะตั้งขึ้นได้ด้วยกำลังของศีลนั่นเองแต่มาในข้อที่4ที่จะทำให้วิจิกิจฉาเคลือบแคลง หายไปได้คือความมากด้วยความน้อมใจเชื่อคือต้องน้อมจิตไปในการที่จะให้เกิดศรัทธาคือความมั่นใจคำว่าน้อมไปให้เกิดความมั่นใจเนี่ยหมายถึงจุดสุดท้ายที่เกิดความมั่นใจเต็มที่เลยเนี่ยเรายังไม่มีไม่เป็นไม่ได้ใช่ไหมแต่ค่อยๆน้อมไปยกตัวอย่างเช่นว่าก็บอกทางมาบอกทางมาว่าคุณจะไปถึงวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้เนี่ยคุณต้องผ่านตรงนี้นะเจอปั๊มนี้เจอต้นมะขามต้นนี้เราก็เจอภูเขาลูกนี้เราคุณเลี้ยวขวาตรงนี้เสร็จแล้วคุณจะเจอเหวแห่งนี้คุณผ่านน้ำตกตรงนั้นแล้วอีกหน่อยคุณจะถึงอยู่ไปอีกสักหน่อยนึงนะทีนี้พอเราขับไปขับไปเดินทางไปคุณเห็นต้นมะขามนั้นจริงๆมันน่าจะใช่นะเนี่ยแต่ยังไม่ถึงวัดป่าดอนในโศกแล้วนะนี่คือลักษณะที่ว่าค่อยๆน้อมไปจุดนี้ก็ใช่จุดนั้นก็ใช่มีน้ำตกนิ่งจริงด้วยมีภูเขานั้นมีป่านี้เห็นตามอย่างที่เขาว่ามาค่อยๆทีละน้อยละน้อยมีลักษณะน้อมใจไปเพื่อเชื่อไอ้วิสิกิจฉาที่มันมากเราสกัดออกทีละน้อยละน้อยด้วยการเพิ่มศรัทธาน้อมไปน้อมไปมันก็ลาได้แต่มาในข้อที่5บวงสิ่งที่จะกำจัดวิสิกิจฉาได้คือความมีกัลยาณมิตรในที่นี้หมายถึงเพื่อนดีเพื่อนหรือว่าบุคคลที่จะนำกัลยาณธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราได้ความดีต่างๆบางทีก็ต้องมีคนชักนำไปมีคนพูดถึงธรรมะเหล่านี้อาจจะเป็นคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนที่มีอายุน้อยกว่ามีอายุมากกว่ามีอายุเท่ากันเป็นหญิงหรือเป็นชายก็ได้อาจจะเป็นพระเจ้าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่อบรมสั่งสอนให้เป็นกัลยาณมิตรก็ได้หรืออาจจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้ตัวท่านไม่อยู่แล้วก็เอามรรคแปดนี่แหละเป็นกัลยาณมิตรได้ที่จะเกื้อกูลอุดหนุนให้จิตใจของเรานั้นมีกัลยาณธรรมเกิดขึ้นและในข้อสุดท้ายของความที่จะกำจัดวิจิกิจฉาได้ในข้อที่6คือการเจรจาแต่เรื่องที่เป็นที่สบายคือสัปปายะเอาเรื่องที่ไม่เป็นที่สบายก่อนสิ่งที่เป็นวิจิกิจฉาท่านผู้ฟังมันอยู่ในเทือกของอกุศลใช่ไหมมันก็จะมีอกุศลต่างๆนั่นแหละดึงมันมาถ้าเราพูดปรารภเรื่องกามเรื่องความพยาบาทเรื่องความที่คนนั้นก็ทำไม่ดีคนนี้ก็ทำไม่ได้ดูคนนั้นสิก็ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้พูดแบบนี้เนี่ยมันไม่เป็นสัปปายะคือมันไม่เหมาะแก่การที่จะทำความเคลือบแคลงให้มันหายไปเพราะว่าอกุศลเนี่ยมันก็ดึงอกุศลด้วยกันมาคนนั้นก็ไม่มีศรัทธาคนนี้ก็ไม่มีศรัทธาพอพูดเรื่องนี้อยู่เรื่อยๆศรัทธามันก็ตกคนนั้นก็ทำไม่ดีคนนี้ก็ทำไม่ได้พอพูดอยู่เรื่อยๆวิชิกิชาก็มาขึ้นนี่แล้วมันได้จริงไหมเนี่ยมันจะยิ่งสงสัยขึ้นไปเรื่องวิจิกิจฉานี่ก็เป็นการเบียดเบียนตัวเองด้วยถ้าเราจะมาพูดคุยคิดนึกก็เจรจาแต่เรื่องที่จะเป็นสัปปายะเช่นเรื่องพุทธประวัติเรื่องการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์อยู่ในชาดกชาติก่อนๆเรื่องการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของพระสงฆ์หมู่ที่ทำดีเรื่องของหมวดธรรมะโพชฌงค์มรรค8ที่จะทำยังไงได้เธอทำเป็นยังไงใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรคุยเรื่องที่เป็นธรรมะเรื่องที่เป็นสบายเรื่องความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เรื่องความเมตตาเรื่องศีลสมาธิปัญญาเรื่องความหลีกเร้นนี่จะเป็นจุดที่ทำให้เป็นความเหมาะสมเกิดเป็นศรัทธาขึ้นมาลบละเลิกล้างเจ้าวิจิกิจฉาให้ออกไปได้เรื่องที่พูดคุยเจรจานั้นก็สำคัญจึงเป็นข้อที่6ในการที่จะกำจัดวิจิกิจฉาให้ได้ในทั้ง6ข้อนี้ตำหวังถ้าเราทำให้มากเราก็จะกำจัดวิจิกิจฉาทั้ง8ข้อนั้นได้เมื่อเรากำจัดวิจิกิจฉาทั้ง8ข้อนั้นได้เรียงน้อยมันค่อยลดลงลดลงเราก็จะทำศรัทธาทั้ง4ข้อมีศรัทธาในพุทโธธัมโมสังโฆ ศรัทธาในเรื่องของกรรมวิบากของกรรมมาการที่สัตว์มีกรรมเป็นของของตนมีศรัทธาในสี่ข้อนี้ได้สำหรับท่านผู้ฟังที่คิดว่าเอ๊ะทำไมลูกหลานของเรามันไม่มีศรัทธาคิดตามกระบวนการนี้เลยท่านผู้ฟังจะมีศรัทธานี่ทำยังไงนะโอ้แสดงว่าเขายังมีวิจิกิจฉาอยู่ก็จึงยังมีศรัทธาไม่ได้ถ้าจะทำก็คือต้องกำจัดวิจิกิจฉาวิจิกิจฉาในข้อไหนนะที่เขายังสงสัยอยู่ลูกหลานบางทีมันก็ไม่เชื่อเรื่องภพนี้ภพหน้าชาตินี้ชาติหน้าโอ้แสดงว่าเขาสงสัยในเรื่องขันธ์ที่เป็นอดีตอนาคตเราจะกำจัดวิจิกิจฉาในข้อนั้นออกก็ต้องทำธรรมะในหกข้อนี้ให้มีการสดับมากสอบถามให้มีกัลยาณมิตรเสร็จแล้วมันก็จะกำจัดวิจิกิจฉาเหล่านั้นได้มีสตาขึ้นมาได้นั่นเองนี่เป็นกระบวนการท่านผู้ฟังวันนี้ฝากไว้ในเรื่องของศรัทธาทั้ง4ข้อวิจิกิจฉาทั้ง8ประการเป็นหัวข้อในช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านผู้ฟังสามารถรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์โดยเสิร์ชในแอปพลิเคชันพอดแคสต์ด้วยคำว่าดอนหายโศกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษหรือว่าไปที่เว็บไซต์ก็ได้ที่ donhaisok.fm donhaisok.fm ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สุริยพร